NPO Radio 1 met Bigger Hammer. Goedenavond. Er zijn nogal wat politici die er tegen zeggen te strijden. Er zijn nogal wat commentatoren die het zien als een groot gevaar. Het is een begrip dat in aanloop naar twee verkiezingen weer te pas en zeker ook te onpas wordt gebruikt. Populisme. Maar waar hebben we het dan over? En waarom is die politieke stijl dan zo gevaarlijk? Die vraag staat centraal in het debat op rechts op deze zender, WNL Opiniemakers. Nu eerst het NOS Journaal van 6 uur met Lieselot Thomassen. Een hoge Venezolaanse generaal heeft zijn steun aan president Maduro opgezegd. Het is voor het eerst dat zo'n hoge militair overloopt naar het kamp van oppositieleider Guaido, die zichzelf onlangs uitriep tot interim-president. Luchtmachtgeneraal Yanez roept zijn landgenoten en de militairen op om zich aan te sluiten bij het protest tegen Maduro en zijn regering. Correspondent Mark Bessems. Mark, wie is deze man, Francisco Yanez? Nou, ik moet je eerlijk bekennen, voor vanochtend had ik er nog nooit van gehoord. En ik heb aan vrienden hier gevraagd of ze hem kenden, maar ook zij hadden nog nooit van hem gehoord. Maar het is inderdaad een hoge militair, de hooggeplaatste militair tot nu toe, die overloopt naar de oppositie. Yanez, dit is een divisiegeneraal, iemand van de luchtmacht. En hij maakte zijn beslissing bekend in een videoopname. En hij riep ook collega's op om te doen wat hij doet. Dus de kant kiezen van de zelfbenoemde interim-president Juan Guaido. En dus tegen Nicolas Maduro, zijn voormalige baas en de facto president. Ik dacht eerst dat het een gerucht was. Het stikt namelijk van de geruchten op dit moment in Caracas. Maar de luchtmacht zelf heeft eerder vanochtend een tweet gepubliceerd waarin ze Yanez een traidor noemen, een verrader. Dus het is officieel bevestigd. Waar die man nu is, geen idee. En het lijkt me waarschijnlijk dat hij is ondergedoken. Wat betekent dit voor interim-president Guaido? Nou ja, het is natuurlijk goed nieuws voor Guaido. Want zoals we dat de afgelopen dagen vaker hebben geconstateerd, het leger is de sleutel tot de macht. Wie de militaire bevelen kan geven, die heeft de macht. En dat is voorlopig natuurlijk nog steeds Maduro. Juist omdat hoge militairen zoals die meneer Francisco Yanez, ja, echt verwend zijn geweest de afgelopen jaren door Maduro. Dus ze kregen geld, ze kregen macht. Er is wel veel onvrede onder het voetvolk, onder de gewone militairen. Maar ja, die zijn vooral ook heel erg bang, want die worden goed in de gaten gehouden. Dus elke hoge militair die overloopt en dat ook op zo'n publieke manier doet als deze meneer Yanez, ja, dat kan anderen natuurlijk het gevoel geven dat je ook al voelt op straat bij veel mensen thuis, namelijk dat er iets aan het verschuiven is, dat de machtsbalans aan het verschuiven is in het voordeel van de oppositie. Of dat waar is, dat gevoel, dat valt nog te bezien. Maar het momentum, zoals dat heet, dat is echt duidelijk voor de oppositie. Vandaag is er ook weer een grote demonstratie in de hoofdstad Caracas. Hoe verloopt die? Die is hier eigenlijk nog maar net begonnen. Het is echt al heel erg druk. Ik sta op een terras van een heel chic hotel hier in de wijk Las Mercedes. Dat is eigenlijk pal achter het podium, het verzamelpunt. En ik sta daar bij de live positie voor televisiestations. En je hebt echt een spectaculair uitzicht over een mensenmassa. We zijn net even gaan kijken, zijn er tussenin gaan staan natuurlijk. Het is echt heel druk. Ik denk dat er ook vandaag hier weer duizenden, misschien wel honderdduizenden de straat op gaan. En het is ook niet alleen Caracas, hè. Vergeet dat niet. Het gebeurt in het hele land. Dit is alleen maar de grootste. Maar zoals ik al zei, dit is een rijke wijk. Echt een traditioneel bolwerk van de oppositie. En de vraag is natuurlijk of vandaag ook mensen de straat op gaan die eigenlijk die in de sloppenwijken wonen, hè. De voormalige bolwerken van de regering. Gaan die mensen, de arme mensen van Caracas, ook weer demonstreren, zoals ze dat de vorige keer deden, vorige week, de 23e. Er is de afgelopen dagen heel veel repressie geweest in de arme wijken. De regering heeft vooral in de sloppenwijken van West-Caracas keihard opgetreden. Dus veel mensen daar zijn echt bang. Het is nog even afwachten of zij ook vandaag weer massaal opkomen dagen. Correspondent Mark Bessems in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Minister Blok gaat bij een bezoek aan Hongarije volgende maand de behandeling van een Kamerdelegatie aan de orde stellen. De parlementariërs wilden met hun collega's praten over de Hongaarse rechtsstaat, maar ze hebben het bezoek geschrapt omdat er niet wordt gerekend op medewerking van de Hongaarse regering. Blok wil daar opheldering over. Het overleg over een professionele opvang van zeehonden is stuk gelopen. 4 van de 5 betrokken organisaties zijn er uitgestapt omdat er te weinig aandacht zou zijn voor de belangen van de zeehonden zelf. Alleen Ecomare praat nog mee. De Nederlandse tennissers hebben in het kwalificatieduel van de Davis Cup met Tsjechië een 2-1 voorsprong genomen. Robin Haase en Jean-Julien Royer wonnen het dubbelspel in 3 sets. De winnaar van de Davis Cup ontmoeting plaatst zich voor het eindtoernooi in november in Madrid.

dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Esther Voet. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers, het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdag tussen 6 en 7. Discussie over en analyse van de kwesties van deze tijd. En dan gaat het vanavond ook hierover. De mensen die een hekel hebben aan populisten, die bedoelen het negatief, die zeggen van het is iemand die de bevolking naar de mond praat. Nou, dat doe ik niet. Maar ik luister wel naar de bevolking. Dat is een van de meest gebruikte politieke begrippen van deze tijd. Populisme. Ook nu weer, met twee verkiezingen in het vooruitzicht, komt de term steeds weer voorbij. Maar waar hebben we het dan precies over? En hoe komt het toch dat bijna altijd er zo lelijk over wordt gesproken, over wordt gedaan? Dat het iets is dat, als je goed wil doen, je zou moeten bestrijden. We gaan het er uitgebreid over hebben vanavond in WNL Opiniemakers. Hopelijk ook met u. U kunt zich mengen in de discussie, die hopelijk ontstaat aan tafel, via hashtag WNL of @WNLOpiniemakers. Opiniemakers heb ik het over Twitter, of je kunt ook een bericht sturen via de NPO Radio 1-app. Ik stel zo dadelijk de gasten aan u voor. We gaan eerst even tennissen. Want Marcella Mesker zei nog niet zo heel lang geleden op deze zender, nou, die Robin Haase, die flikt dat wel hoor, tegen de 17-jarige Lehechka. Want ja, wie is dat nu eigenlijk? Maar wordt het toch nog heel spannend, hè, Marcella? Zeker, zeker. Het is heel verrassend wat ik hier voor mijn ogen zie afspelen. Eerste set, nou, heel degelijk, 6-4 voor Haase. Maar ineens een hele andere Tsjech in die tweede set. En een beetje een vermoeide Haase. Niet zo gek na 2,5 uur intens dubbelgevecht. Haase verloor die tweede set met 6-2. En nu is het echt bloedstollend spannend. Het is 3 gelijk in de derde set. Maar Haase is zeker niet meer de betere tegen dit 17-jarige talent. Dat zelfs geen ranking heeft op de ATP-ranglijst. Hij is een junior. Wel een beetje type Thomas Berdy. Dus heel veel potentie heeft deze jongen. Slaat ontzettend hard. Slaat af en toe Robin Haase naar alle hoeken van de baan. Serveert sterk. En ja, we moeten maar afwachten hoe dit gaat. Ik had dit absoluut niet verwacht. En laten we hopen dat Haase de rug recht kan houden. Hij staat inmiddels 4,5 uur bijna aan één stuk op de baan. En dit is natuurlijk een verse kracht. Deze jongen heeft hiervoor niet gedubbeld. Dus dat is wel te merken in fitheid, in frisheid, in felheid. Dus we gaan het zien. We spelen hier nog altijd om een kwalificatieplaats bij de Wereldcup Tennis eind november in Madrid. Dan moet Haase deze partij winnen. Verliest hij dit, dan hebben we nog een kans. Want dan komt er nog een laatste enkelspelwedstrijd met Tellen Griekspoor in actie. Maar voorlopig dus gelijk opgaande strijd. 3-3, derde set. Ja, we horen dus zo dadelijk op deze zender of het de fitheid is van die Lehechka, 17 jaar, of de ervaring van Robin Haase die uiteindelijk het verschil gaat maken daar in Tsjechië. Ik zei u al, ik kondig graag de gasten aan van WNL Opiniemakers, want we hebben mooie gasten vanavond. Hartje van der Linden, u bent VVD-raadslid in Hilversum en we kennen u ook nog als die 22-jarige vrouw, lijsttrekker van Leefbaar Nederland. Ja, dat klopt. En dat werd toen ook wel een populistische partij genoemd, hè? Ja, het was in ieder geval een partij die zich inzette voor wat toen heette Nieuwe Democratie. En werd inderdaad populisme en nog wel een aantal andere bijvoeglijke naamwoorden aan gekoppeld. Waren dat negatieve bijvoeglijke naamwoorden? Omdat dat negatieve kleeft ook een beetje aan populisme. Valt u ook waarschijnlijk op, hè? Ik heb me dat afgevraagd toen ik hiervoor uitgenodigd werd, of ik me kon bedenken of populisme ooit als positieve kwalificatie wordt gebruikt. En ik geloof het niet. Nee. Nou, de man die populisten de wind uit de zeilen wil halen, tenminste dat lagen we het laatst in diverse krantartikelen, met een nieuwe politieke beweging genaamd Code Oranje. Daar bent u. Bert Blazen, fijn ook dat u er bent. Ja, goeie avond. Overigens moet ik meteen zeggen dat ik dat nooit gezegd heb. Maar goed, komen we vast wel op. Maar u hebt dat artikel ook gelezen waarschijnlijk, ja, hè? U zag het ook. Dus ja, dan zie je dat een journalist zo zijn eigen ding wel eens kon opschrijven die anders zegt zijn dan wat je zelf gezegd hebt. Nou, u gaat gelukkig vanavond over uw eigen woorden, heel blij mee. U bent de burgemeester, bestuurder, maar trouwens ook dichter. Ook schrijver. En jawel, ook zanger. Luister even. En toch de weg vooruit wordt nooit gevonden zonder eerst een stap. Ik vind het ontzettend mooi. Ja, dankjewel. Vindt u dat trouwens ook? Want ik hoorde u aandachtig luisteren. Opiniemaker nog niet voorgesteld, maar bij deze dan wel, Esther Voet. Is dit muziek waar u wat mee kan? Die u raakt misschien? Of hebt u daarvoor net te weinig gehoord? Ik denk dat ik net te weinig gehoord heb. Een stap vooruit overigens. Laten we die tekst eens analyseren. Is dat ook wat u betreft Code Oranje? Ja, precies. En nou, wat dit liedje zegt is dat je eigenlijk nooit vooruit komt zonder een stap te zetten. Dus je kunt het allemaal wel bedenken, maar uiteindelijk gaat het om het doen. En door een stap te zetten kom je in een nieuwe werkelijkheid. En dan zie je pas hoe het is als je die stap zet die je eerder bedacht hebt. Ja. Dus ja, daar gaat het om. Ja, een paar maanden geleden is het alweer, hè? De presentatie van uw nieuwe politieke beweging. Zo klonk het destijds, Code Oranje dus, bij Omroep West. Ja. Ik denk dat het een historische dag is dat we nu een politieke beweging erbij krijgen in plaats van een politieke partij. Je moet dienstbaar zijn aan die samenleving. Die samenleving weet heel goed zelf hoe je de omgeving wil inrichten, hoe ze willen leven. En daar moeten we veel meer naar luisteren. Ja, zo dadelijk zijn er provinciale statenverkiezingen. In 4 provincies doet uw beweging ook mee. Wat legt u toch nog eens even voor die mensen die er misschien niet over gehoord hebben, maar er te weinig over gehoord hebben, is uit wat Code Oranje nu is. Waar ze dan straks op kunnen stemmen. Ja, nou, Code Oranje gaat in de kern om burgerzeggenschap. Dus niet een partij van bovenaf organiseren volgens een partijakkoord en een partijprogramma wat de leden hebben vastgesteld. Maar om met de inwoners en alle 100% van onze inwoners, en niet die 2% die lid zijn van de politieke partij, samen bepalen wat belangrijk is. En de instrumenten aanreiken om met elkaar ook die stappen te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor onze toekomst. Is vaker gedaan, hè? De politiek vernieuwen middels een beweging, middels een nieuwe partij ook. Hè? Maar dit is heel nadrukkelijk een beweging. Overigens, waarom hebt u voor dat woord gekozen? Niet nou, vooral om duidelijk te maken dat we niet de 2% mensen die lid is van de politieke partij aan het woord willen laten. Maar juist de volle 100% van de mensen instrumenten willen geven om invloed te geven, om invloed te hebben op hun leven en hun leefomgeving. Dus mensen kunnen ook niet lid worden van Code Oranje? Nee, en we moeten wel verplicht een vereniging zijn. Dus we zijn wel leden, want anders kan je geen vereniging zijn. Maar die leden hebben niks meer te zeggen dan u en ik en iedereen hier aan tafel. Ja, en u gelooft stellig in bijvoorbeeld referenda, hè? Dat is echt een instrument, ja, dat u ziet zitten. Zeker, referenda, maar ook wat we inmiddels zien, preferenda, hè, waarbij je meerdere mogelijkheden krijgt voorgelegd. Een burgertop of een burgerjury, een maatschappelijk akkoord. Er zijn allerlei instrumenten in ontwikkeling in de lokale democratie. En die willen we graag optillen naar het provinciale en naar het landelijke niveau, omdat we zien dat het daar hapert. Ziet u dat trouwens ook, opiniemaker Esther Voet, dat het, ja, waar de democratie betreft in ons land, hapert? Ik denk wel dat een heleboel mensen hun vertrouwen in de politiek kwijt zijn. U ook? Nou, ja, nee, ik niet echt. Moet ik heel, heel eerlijk zeggen. Ik denk dat wij in Nederland heel veel te kiezen hebben. Ik denk dat ook heel veel politici heel erg hard werken. Ik denk wel dat er zoiets is als een Haagse stolp. En dat er een groot schisma ligt tussen, en daar krijgen we het dan zometeen ook over populisme, tussen de zogenaamde elite en, ja, het zogenaamde van oorsprong woord plebs. Want het stamt van de Romeinen zelfs, het woord populisme. Ik denk dat we in Nederland veel te kiezen hebben. En wat het nadeel daarvan is dat je ziet dat er erg veel versplintert in de politiek. Dus dat het steeds moeilijker wordt om coalities te sluiten. Draagt u daar misschien ook wel aan bij, aan die versplintering? Want weer een nieuwe lood aan de stam. Ik ben het dat even reageerend op, er is veel te kiezen. Ja, eens in de 4 jaar. Maar wat mensen willen is veel vaker, en op het moment dat het hun ook uitkomt en zint, invloed kunnen uitoefenen op de politiek en op hun leefomgeving. En dat punt van versplintering, dat zie ik eigenlijk helemaal niet als een bezwaar. Ik vind het juist als een vorm van vernieuwing. Dat er veel variatie is, want onze samenleving is ook heel erg gevarieerd. Heitske van der Linden, u bent actief in de gemeente Hilversum. Merkt u, want u bent voortdurend natuurlijk in gesprek met Hilversummers, dat ze vaker inspraak willen? Ik merk vooral dat er dat we met z'n allen, zal ik maar even zeggen, in het openbare bestuur en ook in de media praten over die kloof die er dan zou zijn tussen inwoners en politici. En ik ben er niet van overtuigd dat die er is. Er blijkt uit rapporten ook wel dat mensen heel veel vertrouwen hebben in onze democratie. In Nederland hebben ze het meeste vertrouwen van de landen in Europa in de in onze vertegenwoordigende democratie. En ik denk dat het antwoord op populisme niet het uithollen van die democratie is. En wat dacht u toen Code Oranje zich voegde bij al die al bestaande partijen en ook bewegingen natuurlijk. Nou, niks te nadelen van meneer Blazen en zijn collega's. Maar ik had eerlijk gezegd niet van Code Oranje gehoord voordat ik hier vanavond te gast zou zijn. Dus ik heb me ingelezen voor het gesprek van nu. Meneer Blazen, maar u mag best even kritisch zijn. Nu ligt dat aan Heidske van der Linden of ligt dat aan uw beweging? Nou ja, ik kan natuurlijk niet zeggen dat het aan mevrouw van der Linden ligt. Want er is vrij veel publiciteit geweest bij het naar buiten komen van Code Oranje eind oktober. Het is, lijkt nu dus, even wat stil te zijn, terwijl die verkiezingen die zijn aanstaande. Ja, ik denk dat de media een beetje geschrokken zijn van de hoeveelheid nieuws die we toen gekregen hebben. En dat ze nu wat, wat afwachten, waar komt Code Oranje nou precies mee. Maar ondertussen gaan we inderdaad meedoen aan 4 provinciale verkiezingen. Dus Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, de 60-70% van onze bevolking woont daar. Er zijn allerlei lokale partijen die zich aan het aansluiten zijn bij Code Oranje, die hun naam toevoegen aan hun lokale partij. Dus die beweging van Nieuwe Democratie, want dat is nog belangrijker dan Code Oranje, wat eigenlijk maar een voertuig is. Die beweging van Nieuwe Democratie, die gebeurt overal. U zei, ja, mensen zijn misschien benieuwd. Die vragen zich af, waar komt Code Oranje mee? Hebt u dat zelf al helemaal helder, waar u zo dadelijk mee gaat komen, u en de uwen? Ja, dat hebben we behoorlijk helder. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel belangrijk om te constateren dat als je een agenda van onderop wil opbouwen, dat je dat niet alles van bovenaf moet gaan bedenken. Dus je moet ook kunnen inspelen op wensen en ideeën die bij de bevolking leven. Dus we zijn nu in die provincies die agenda ook allemaal handen en voeten aan te geven. Bent dus veel in vergadering met heel veel verschillende mensen. Nou, niet alleen vergaderen, want dat klinkt dan wel weer zo. Hè? Maar we denken niet, hoe klinkt dat? Doen ook. Nou, vergaderen klinkt weer een beetje dat in jezelf gekeerde. Terwijl we nou juist die hand naar die samenleving reiken. Want er zijn enorm veel burgerinitiatieven, politieke partijen die ontstaan vanuit de bevolking zelf. En die beweging is gaande. En daar sluiten we bij aan, ook qua agenda. Maar een PvdA, een VVD, een CDA, een GroenLinks, ik noem even wat partijen, hoor, die sluiten toch ook aan bij wat mensen in de samenleving willen, Esther Voet? Of zijn ze volledig daarvan losgezongen? Nee hoor, daar zijn ze helemaal niet volledig van losgezongen. Ik denk alleen dat mensen niet echt zin hebben om allerlei partijprogramma's enzovoorts te gaan lezen. Het is natuurlijk wel zo dat je op dit moment furore maakt, tussen haakjes, als politicus, als je veel op tv bent. En dat het voor wat betreft het medialandschap, het nogal, er nogal beperkt wordt gevist vaak in het aantal politici dat je snel voor je ziet. Ik heb trouwens uw presentatie gezien destijds bij Nieuwsuur. En wat mij zo ontzettend opviel was dat eigenlijk, en dat merk ik ook een beetje bij de gele hesjes, dat niet duidelijk is waar jullie voor staan. En dat zelfs als zo'n vraag gesteld wordt aan iemand, wordt gezegd, die schuif ik even door naar de volgende. Ja. Dat was niet sterk, mag ik het zeggen? Nee. Nou, ik vond het op zich dat ook wel weer ontwapenend, zou ik maar zeggen. Maar het is inderdaad niet zoals ik er zelf in zit. Ik heb net ook gezegd, als burgemeester word ik veel geconfronteerd met initiatieven van onderop. En die zijn heel concreet. Er zijn duurzaamheidscoöperaties, er zijn mensen die in hun wijk een buurtbus hebben opgericht. Er zijn groepen die het openbaar groen onderhouden in hun wijk. En dat zie je op een heel succesvolle manier gebeuren, dwars door politieke kleuren heen. Dat zie je dus al. Waarom moet er dan nog Code Oranje zijn? Wat je ziet is dat het vooral op het lokale niveau gebeurt. Maar er is een schrijnend gebrek aan die beweging op het landelijke niveau. En daar blijft men eigenlijk in de kokers van de Haagse politiek en in de kokers van de partijpolitiek hangen, in plaats van de kans te geven aan deze beweging van onderop. Er was een maar en die kwam van Heidske van der Linden. Ik wilde wel even, ik ben niet zo'n aanhanger van dat participatie-evangelie wat ik meneer Blazen hoor uitdragen. En ik vind het een mooie term, die ga ik even opschrijven. Niet de mijne hoor, die is van Annemarie Kok, een publiciste uit Groningen. Maar kijk, mensen maken zich, is mijn ervaring ook hier in de lokale politiek, vooral druk over zaken die hen zelf en hun de dingen die zij belangrijk vinden, de mensen waar zij van houden, direct raken. Dus een boom bij hun in de buurt die gekapt wordt, daar is helemaal niks mis mee. Dat is zelfs heel begrijpelijk. Ja. Maar we staan voor steeds complexere uitdagingen. Zeker nu bijvoorbeeld de taken in de wat dan heet het sociaal domein, dus dingen over jeugdzorg en zo, bij de gemeente terecht zijn gekomen. Die ontzettend complex zijn, waar heel veel belangen elkaar raken. En dan is het denk ik heel goed, maar ook heel fijn dat je een groep mensen kan kiezen die namens jou en zoals jij in het leven staat naar die problemen kijkt en daar probeert goede oplossingen voor te vinden. En dat is die vertegenwoordigende democratie die we hebben. En wat we wat er gebeurt met al die dat participatiespook, zal ik maar even zeggen, wat door Nederland waart, is dat we dat aan het uithollen zijn. Want dus Code Oranje is in zekere zin een gevaarlijke operatie, zegt u? Nou, niet zozeer Code Oranje, maar überhaupt een aaneenschakeling van allerlei participatie-instrumenten die maar willekeurig worden ingezet, ondergraven de rol en de positie van volkstegen. Moet u toch op reageren? En dan gaan we naar het nieuws van de week van u. Want we zijn er niet eens aan toegekomen, meester Voet. Ja, maar het komt zo dadelijk. Bert Blazen. Ja. Nou ja, dit is wel inderdaad een fundamenteel verschil. Wat ik zie is dat onze samenleving die eist op dat we veel vaker dan eens in de vier jaar onze stem kunnen laten horen. En dat, ja, dat wringt met die representatieve democratie. En wat ik belangrijk vind is dat we die frictie opgelost krijgen door hele concrete tools, instrumenten in handen te geven van mensen om deel te nemen. En natuurlijk is een referendum daar een van, maar ik schetste net al een aantal andere. Maar weet je wat nou zo risicovol is met een referendum? Hè? Dat is, je ziet het met Brexit, je ziet het met Trump. Kijk, ik populisten, en dat krijg je ook een beetje als je naar referenda kijkt, dan doe je alsof er makkelijke oplossingen te geven zijn voor hele ingewikkelde problemen. Ja. En hier ga ik toch even een komma plaatsen. Niet een punt, maar een komma. Want dit is nou precies het thema dat we zo dadelijk naar het nieuws en het weer gaan behandelen. Gaat het ook over populisme inderdaad. Het referendum. Ja, en dan gaat het ook over Code Oranje, want dat is door sommige critici ook al populistisch genoemd. Maar ik heb net al gezegd, ja, het nieuws van de week van Esther Voet ben ik heel erg benieuwd naar. Ik weet al, want u hebt me net ingefluisterd wat dat is. En laten we ter voorbereiding daarop, ter inleiding daarop moet ik zeggen, even luisteren naar een meisje dat in haar jeugd om haar uiterlijk gepest is. En die neemt zoete muzikale wraak op het grootst mogelijke podium denkbaar. Israëlische meisje, dit is het Israëlische meisje Netta. Ja. Meisje, vrouw, ja, moet ik zeggen. Waarom luisteren we hier nu naar? Winnares van het Eurovisie Songfestival vorig jaar. Waarom moeten we het doen? Ik ben helemaal blind van het Songfestival. Het is my guilty pleasure. Dit jaar wordt het Songfestival dus gehouden in Tel Aviv. En Tel Aviv staat bekend als Gay Capital of the World. Keurig netjes. In Israël, binnen de grenzen van 1967. En wat zie je? Ja hoor, er zijn weer een stelletje mensen die dat willen boycotten. Want Israël is in dat foute land Israël. Niemand weet bijvoorbeeld dat er Palestijnen zijn die op de Westbank wonen, gay stellen, die naar Tel Aviv nood te komen immigreren omdat ze op de Westbank niet veilig zijn. Daar wordt homoseksualiteit een stuk minder geaccepteerd. Er is een Frans-Marokkaanse zanger van 19. Dat is de inzending van Frankrijk. Die jongen die is met de dood bedreigd omdat hij die kant op gaat en omdat hij ook een gay-uitstraling heeft. Beetje de Conchita Wurst van dit moment? Ja. Ik heb echt zoiets van, waar zijn we in vredesnaam mee bezig? Ja, zegt u het maar, waar zijn we dan mee bezig? Geeft u dit maar een met naam? Met demonisering, met je weer ergens druk op maar overmaken waar je helemaal geen verstand van hebt. Want iedere gay persoon die naar Tel Aviv op vakantie is geweest weet dat ze daar met open armen worden ontvangen en dat het gewoon één groot feestje is daar zo. Vooral vanwege de vrijheid binnen de homoseksualiteit en die hele bubbel die Tel Aviv heet. Hoe gaat deze discussie eindigen? Niet. Ze komen maar niet. Blijf lekker weg en wij vieren ons feestje toch wel. Maar het is een repeterende kwestie, hè? Daarom wilt u het ook. Je wordt er zo ziek van. Of er nou niet iets anders is om je druk over te maken. En als je het nou echt hebt over waar gays in het hele Midden-Oosten echt geëmancipeerd zijn, dan is het in Tel Aviv. En dat moet weer afgehakt worden. Je begrijpt, je hoort het ook een beetje. Ik zal een beetje dimmen, want ik word hier altijd zo verontwaardigd over. Dat hoeft over helemaal niet. Want wat zou u hierop ook willen reageren? Met verontwaardigde toon, Bert Blazen? Ja, ik herken dat wel, de selectieve verontwaardiging. Dat is eigenlijk volgens mij wat je dat als het om de een gaat, dat er heel zwaar weegt, maar iets anders wat vergelijkbaar is, dat weggewuifd wordt. Misschien mag ik vertellen, ik was in Vlaardingen burgemeester tot 2 jaar geleden en daar woont een vrij grote Palestijnse gemeenschap. van 1200 mensen die in de jaren 60, 70 van de vorige eeuw door de industrie naar Nederland gehaald zijn, naar Vlaardingen. En 3 jaar geleden was er tussen Israël en de Palestijnse, waren er allerlei, wat ze dan noemen, schermutselingen, raketten. Gaza, ja. Gaza, precies. En toen waren er ook kinderen overleden. En toen wilde de Palestijnse gemeenschap ook graag demonstreren. Dat was ook in de tijd dat in Den Haag die demonstraties ook uit de hand liepen. Maar tegelijkertijd waren er ook Israëlische kinderen overleden. En wat we toen gedaan hebben, en dat was misschien dan wat minder selectief, we hebben gezegd, het gaat allemaal om kinderen. Laten we nou met elkaar gedenken en herdenken dat er Israëlische en Palestijnse kinderen omgekomen zijn in een oorlog. En daarmee kan je misschien wat minder selectief zijn, maar een brug bouwen en niet de ene het zwaarder aanrekenen dan de ander. En die brug is gebouwd destijds? Ja, zeker. Dat was mooi, want ik heb eerst met die Palestijnse groep gesproken en daarna met de Israëlische gemeenschap. En die hebben toen samen besloten een avond te organiseren, een ter nagedachtenis, maar ook wel een beetje om elkaar beter te kunnen herkennen. Leren kennen en ontmoeten. Want al die ontwikkelingen van over de hele wereld komen in onze wijken terug. Ja, zeker. U geeft aan hoe het moet. En Esther Voet gaf net aan hoe het niet moet. Hoe het wel moet is even kort nog naar Marcella Mesker. Want wat is er toch aan de hand met Robin Hazen? En ja, helaas ook om te zeggen, wat is er aan de hand met die Lehetschka? Ja, nou, er is zoveel aan de hand dat Robin Hazen toch die partij er heeft uitgetrokken, hoor. Aha. Weliswaar op zijn tandvlees, want wat was die moe. Maar het is te begrijpen, want hij stond praktisch aan 1 stuk 4,5 uur vandaag op de baan. Kleine pauze van 20 minuten ertussendoor. Maar die tegenstander, dat was fris als een hondje, want dat was een verse kracht die werd ingezet. Dus je zag het wel aan Hazen dat hij het moeilijk had aan het eind tegen een hele goed debuterende 17-jarige jonge Tsjech. Maar uiteindelijk is dan toch die ervaring die de beslissing maakt. In de derde set 1 break. In de 8e game of in de 7e game 4-3. En toen werd het 5-3. En toen werd het 6-3. Dus Nederland doet mee straks in november aan die grote finale ronde om de Davis Cup. Samen met 17 andere landen. En ja, dan wordt er gespeeld in 1 week in groepsverband om die prestigieuze Davis Cup. Nederland doet dus mee aan die grote finale. En dat is een heel mooi feit. Het is iets voorbij 6:30. Voor het nieuws is aangeschoven Ewout de Jong. NPO Radio 1. Minister Blok gaat bij een bezoek aan Hongarije volgende maand de behandeling van een Kamerdelegatie aan de orde stellen. De parlementariërs wilden met hun collega's praten over de Hongaarse rechtsstaat, maar ze hebben het bezoek geschrapt omdat de Hongaarse regering vermoedelijk niet meewerkt. Blok wil daar opheldering over. Voor het eerst is een hoge Venezolaanse generaal overgelopen naar de oppositie van de zelfbenoemde interim-president Guaido. Luchtmachtgeneraal Yanez roept zijn landgenoten en andere militairen op om zich aan te sluiten bij het protest tegen president Maduro en zijn regering. De protestmars in Maastricht van gele hesjes is rustig verlopen. De politie heeft iemand aangehouden wegens belediging en er is een gewonde gevallen door vuurwerk. Honderden mensen in gele hesjes demonstreerden tegen premier Rutte en de Europese Unie. De organisatie had gerekend op meer deelnemers. De Brennerpas tussen Italië en Oostenrijk is dicht vanwege lawines. Ook het treinverkeer in de Tiroler Alpen heeft door de lawines grote vertragingen opgelopen. Bij die lawines zijn geen gewonden gevallen. Er zijn omleidingsroutes ingesteld. En voor het weer is aangeschoven Peter Kuipers-Munnik. Het was vandaag een hele trieste dag. Zo noem ik het dan toch maar. Ik weet niet of jij het ook zo beschouwt. Als jij het triest vindt, dan vind ik het ook triest. In ieder geval grijs. Is er morgen nog iets waar we ons op mogen verheugen als je van een beetje zonneschijn houdt? Ja, absoluut. En dat is in bijna het hele land, met uitzondering misschien van het oosten en het zuidoosten. Dat zijn namelijk de plekken waar vandaag wat sneeuw is gevallen. Dus dan was het eigenlijk helemaal niet zo heel triest. En die sneeuw die gaat morgen dooien. En daar komt dan zoveel vocht van dat die dooiende sneeuw af, dat er mist kan ontstaan. En die mist kan ook best lang blijven hangen. Morgenochtend in ieder geval. Misschien dat morgenmiddag daar de zon doorbreekt, maar waarschijnlijk een stuk later dan in de rest van het land. Nou, vannacht krijgen we dus mist in het oosten van het land. De temperatuur gaat dalen tot net iets onder nul. Vooral in het noordoosten is kans op nog een enkele bui met misschien wat sneeuwval of natte sneeuw. Morgen hebben we dan in de ochtend een enkele bui in de kustprovincies. Die mist dus in het oosten van het land. Maar 's middags hebben we dan overal zon. En dan wordt het best een aardige dag met temperaturen van zo'n 5 of 6 graden en een wind die maar matig is uit het noordwesten. Nou, dan hebben we de nieuwe werkweek. Dan is het met die winterpret weer bijna helemaal voorbij. Maandag dan valt er nog wat natte sneeuw in het westen van het land, zo rond het middaguur. En later gaat dat over in regen in het oosten van het land. Ja, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag veel bewolking, weinig zon. Elke dag kans op wat regen en een temperatuur van 7 graden. Dus ja, als je dit al triest vond, dan ziet jouw week er niet goed uit. 7 graden trouwens, is dat een beetje wat we kunnen verwachten rond deze tijd? Of zou het eigenlijk iets kouder moeten zijn? Ja, een graad of 6, 7, dat is wel heel normaal. Dus ja, jammer genoeg is triestheid de normaal in de Nederlandse winter. Nou, dankjewel Peter. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Ja, dat kan hij wel zeggen, Peter Kuipersmunneke, dat de triestheid de normale is. Ja, als je naar buiten kijkt, maar als je hier naar binnen kijkt en je kijkt zo wat er hier aan tafel zit. Allemaal zonnetjes in huis, hoor. Esther Voet, opiniemaker, fijn dat u er bent. Zeg ik ook tegen u, Bert Blazen. U bent burgemeester en oprichter natuurlijk ook van Code Oranje. Hebben we net over gesproken, komen we zo dadelijk ook nog uitgebreid over te spreken. En Heidske van der Linden, u bent VVD-raadslid in Hilversum. Op de achtergrond horen we trouwens mooie geluiden uit, ik denk, het Vikingschip te Hamar. Sebastian Timmerman, de 1000 meter van de mannen. Is die klaar? Ja, die is klaar. En daar staan 3 Nederlanders op het podium. Goud, zilver en brons. Dat is de 2e keer dit seizoen dat de Nederlandse sprinters dat weten te realiseren. Het goud is voor de Europese kampioen sprint van dit seizoen. Deze winter Kai Verbeij. Zijn 3e wereldbekeroverwinning uit zijn loopbaan. Zilver Thomas Krol. Brons Kjeld Nuis. De Olympisch kampioen. Dat zijn ook de 3 rijders die volgende week namens Nederland meedoen bij de WK afstanden op deze afstand in Insel. Dus die hebben dus een hele goede generale afgeleverd. De hele wereldtop was aanwezig en dus voor de 2e keer dit seizoen een Nederlands podium met Verbeij, Krol en Nuis. Er is ook voetbal. Vitesse neemt het op in eigen huis tegen Heerenveen. Jan-Vincent van Zuiden kan denk ik een hele lekkere wedstrijd verwachten, toch Jan-Vincent? Ja, dat klopt. We zijn 5 minuten bezig in de Gelderdoom. Het staat nog 0-0. Het dak is dicht. Dus geen last van winterse omstandigheden hier in Arnhem. En ja, het zijn 2 ploegen die verwacht je in de subtop van de Eredivisie. Vitesse voldoet daar ook aan. Ze staan 5e. Is wel wat kritiek, want het spel mag allemaal wel wat leuker. Maar goed, ze staan 5e. Ja, en Heerenveen heeft het moeilijk dit seizoen. Staat 11e in de competitie, maar begint wel heel sterk aan deze wedstrijd. Een hele grote kans gezien. Al in de eerste minuut was Van Bergen tegen zijn oude club heel dichtbij. De bal ging net niet over de lijn. En zo staat het dus na 6 minuten bij Vitesse Heerenveen nog 0-0. U luistert naar het debat op rechts op NPO Radio 1. WNL Opiniemakers. We hebben een nieuw woord bij. Klimaatpijpelaar. Is een nieuw woord, ook een nieuwe kwestie. Want niet komen opdagen op school omdat je vindt dat mensen iets aan het klimaat moeten doen. En snel ook. Lily vindt dat. Nee, het is niet spijbelen. Lily is spijbelen. Ja, het is geen spijbelen. Omdat, oh. Omdat dit is serieus. Ja. En dit is niet... En dit is niet voor, ja, voor de leukheid, omdat dit is voor, ja, dit is voor de klimaat. Ja, dit was Lily. Ze gaat op vrijdag niet naar school, maar naar het gemeentehuis in Zeist met een protestbord. Lily heeft het over de klimaat in plaats van het klimaat. Het juiste gebruik van voorzetsels leer je bijvoorbeeld op school. Maar dat is even niet zo belangrijk voor Lily en al die andere kinderen die het klimaat gaan redden of willen dat bestuurders en politici dat gaan doen. Erik Wiebers is bestuurder, hij is minister van Klimaat. En over klimaatspijpelen zei hij eerder dit al. Als deze generatie van school gaat staken en dus niet adequaat wordt opgeleid, dat wij straks echt gaan falen in de transitie. Want we hebben deze mensen nodig om het straks ook allemaal te doen. Dus ik heb eigenlijk gezegd, naar school. En naar school vindt ook de minister van Onderwijs, dat is Arie Slob. Hij zegt, de leerplicht gaat voor actie voeren. En daar is hij het dan weer niet mee eens. Paul Vermeenen, Tweede Kamerlid voor D66, toch? De onderwijspartij. Nou, ik denk dat het heel goed past, deze betrokkenheid, bij ook de kerndoelen die het onderwijs heeft. Als het gaat om betrokkenheid bij de samenleving, burgerschap, duurzaamheid. Dus ik zie ook nog wel een lijn met het onderwijs. En ja, ik vind eerlijk gezegd dat dit soort dingen pas echt tellen als het eigenlijk niet mag. Natuurlijk mag spijbelen eigenlijk niet. Ja, ik vind het eigenlijk wel oké. Okay. Toch eventjes de nierenproefje hier aan tafel. Van de gasten hier aan tafel moet ik me wel even in goed Nederlands uitdrukken. Esther Voet, opinie maken. Hij vindt het wel oké, dat spijbelen. Wat vindt u? Ik vraag me toch af wat deze D66-meneer vindt als er op een gegeven moment een paar scholieren zijn die voor iets zouden willen spijbelen wat niet in het straatje van meneer D66 te pas komt. Dat is ten eerste. Ten tweede vind ik hartstikke goed dat je demonstreert en dat je al jong betrokken bent bij de maatschappij. Hebt u dat ook gedaan? Maar doe dat, ja. Oh ja, ik heb ook wel eens gedemonstreerd, zeker. Maar doe dat op je vrije zaterdag. En niet in schooltijd. En als ik dit allemaal zo hoor, en tegelijkertijd hoor ik dan dat er sommige lessen worden geschrapt omdat er geen leraren zijn, denk ik, ja, dat wringt bij mij. dat wringt gewoon bij mij. Dan denk ik, ik vraag me toch ook af in hoeverre dit soort zaken van hogerhand wordt bestuurd. Wat bedoelt u met hogerhand? Gestuurd. Nou, ik kan me voorstellen dat je als directeur van een school zegt, nou jongens, sorry, ik vind het een hartstikke mooi idee om te gaan demonstreren voor het klimaat. Maar doe dat eventjes niet in schooltijd. En, Is misschien het signaal minder sterk. Dat hoorden we net ook iemand zeggen. Als er een heleboel jongeren op een zaterdag op het Malieveld in Den Haag staan, dan denk ik best dat daar alle media en alle camera's staan te ronken. Paul van Meenen, Tweede Kamerlid voor D66, hoorden we dat inderdaad net zeggen. Bert Blazen, ja, spijbelen, nou, dan komt het echt hard aan. En op zaterdag, ja, nee, dat snap ik wel. Dan moet je echt. Spijbelen betekent dat je op een lesdag niet bent. Wat vindt u, hoe ver mag die betrokkenheid of dat activisme van die jongeren gaan? Nou, waar ik het mee eens ben, wel gelijke monniken, gelijke kap, of in ieder geval niet selectief het een vinden en het ander niet vinden. Hè? Dat voorbeeld wat jij net gaf. Ik was zelf niet zo'n modelscholier. Dus je moet het eigenlijk niet aan mij vragen. Ik heb ook wel eens gespijbeld. Dus ik vind het eigenlijk een beetje fuss about nothing, zou ik maar zeggen. Even, maar als het zo selectief wordt, dan vind ik dat niet goed. En trouwens ook, als je spijbelt en je krijgt dan straf, ja, dan moet je ook een grote jongen of een groot meisje zijn. He, dan mag je dat ook accepteren. Maar ik zit er niet zo mee. Was u een grote jongen in het accepteren van die straf? Ja, nou, ik heb net in het voorgesprek heb ik verklapt dat ik wel een strafwerk kreeg, wat ik dan verkocht aan, aan mijn hoe zeg je dat? Mijn vriendje die wat harder in geldnood zat dan ik. Dus ik zeg al, ik ben geen modelscholier, dus doe vooral niet als ik. Maar je kunt nog wel goed terechtkomen. Ja, nou, dat is in ieder geval zeker inderdaad wel bewezen. Niet alleen als bestuurder, maar we hoorden ook al dat u een hele mooie zang. Ja, echt, dat blijf ik maar benadrukken. Ik ben onder de indruk van uw zangkwaliteiten. Betrokkenheid, activisme, als dat wordt ingezet in het grote klimaatvraagstuk. Nou, duim omhoog voor de spijbelende jeugd. Maar stel nou, vroeg NOS-verslaggever Lidwien Gevers zich af. En als het nou een demonstratie tegen asielzoekers was geweest, had u dan ook toestemming gegeven? Dan zou ik niet zo snel toestemming gegeven hebben. Daar ben ik heel eerlijk in. Ja, dat klopt. Ja, dat zegt rector van het Vosjes Gymnasium, Jan van Meijlenkom. Ja, eerlijkheid is altijd fijn natuurlijk. Valt zeer te waarderen ook in deze man. Maar zijn opstelling ook? Eerlijkheid valt zeer te waarderen, maar dit is natuurlijk heel laakbaar. Het gaat natuurlijk niet aan dat een schooldirecteur even gaat bepalen wat wel en niet deugt. En waar je wel of niet straat voor op mag. Ik ben het met de vorige twee sprekers eens dat als je je ergens sterk voor wil maken, nou ja, dan ga je dat gewoon doen. Als daar straf bij hoort, dan pak je die straf ook. Ik denk niet dat je van een keertje spijbelen meteen je hele schoolcarrière in gruzelementen ligt. Dus zo'n vaart loopt dat helemaal niet. Maar het mag niet. Nou, daar hoort dan misschien bij dat je moet terugkomen of strafregels moet schrijven. Ik weet niet wat tegenwoordig spijbelen is. wat erop staat. Maar het gaat er natuurlijk om dat als je gewoon nu met z'n allen gaat zeggen van ja, hiervoor mag het wel. En zo'n schooldirecteur geeft toe dat hij dat voor andere zaken dan niet zou vinden. Ja, dat is natuurlijk niet zijn rol. U bent het eens met elkaar. Goed om dat eens ook mee te maken. Hier aan tafel van WNL Opiniemakers, waar we het gaan hebben over een veelgebruikt begrip: populisme. Luister eens eerst even naar de wethouder in Bergen, Frits Westerkamp, die zeer enthousiast is over de democratische vernieuwingsbeweging van u, Bert Blazen. Code Oranje. Ik denk dat het een historische dag is dat we nu een politieke beweging erbij krijgen in plaats van een politieke partij. Je moet dienstbaar zijn aan die samenleving. Die samenleving weet heel goed zelf hoe je de omgeving wil inrichten, hoe ze willen leven. En daar moeten we veel meer naar luisteren. Ja, hij is enthousiast, maar kritiek is er ook hoor. Direct al, op de zoveelste lood aan de stam der politieke vernieuwing. Dan komt het wel in de buurt van populisme, want er zijn heel veel wensen van mensen in Noord-Holland. Ik vind het ook een taak van de politiek om af en toe te zeggen, ja, het is wat jullie willen, dat kan niet. Je moet ook eerlijk zijn dat je het nooit iedereen naar de zin kunt maken. En ja, ik vind dat ook soms wel, met name door Code Oranje, wordt dat genoemd, dat gaan wij oplossen. Ja, dat is onmogelijk. Ja, bont is dit. Hij is gedeputeerde in Noord-Holland. Ja, en hij heeft het dus inderdaad over dat begrip, populisme. En hij bedoelde dat helemaal niet positief. Wat is dat nu, populisme? En waarom wordt er vaak zo schamper over gedaan? Goed om het erover te hebben, denk ik, met twee verkiezingen voor de deur. Esther Voet, eerst even om dat begrip in te kaderen. Waar hebben we het over, populisme? Populisme is, er zijn een paar criteria voor. En niemand heeft ooit echt een goede definitie kunnen vinden. Dus dat is op zich al, het is een beetje een, daar komt-ie. Het is een moeilijk begrip. Het is in principe, zegt men, luisteren naar het volk. En verwoorden wat het volk zegt. En dat dan vaak ook onder een grote leider. Dat zijn een van de dingen die daarbij zijn. Aansprekend leiderschap. Aansprekend leiderschap. En inderdaad, het volk een stem geven. Het is inderdaad een oud begrip. Het komt uit bij de Romeinen vandaan. Die hadden al in de Senaat hadden ze de plebeiers. En dat waren, daar komt het woord plebs ook vandaan. Dat waren de mensen die het volk zouden vertegenwoordigen tegenover de elite. Nou, daar kom je natuurlijk al, want dat is natuurlijk ook een woord dat bij dat populisme hoort. Tegenstelling, volk, elite en populisme dat daar dan mee samenhangt. Ja. Is het voor u helemaal, want Esther Voet geeft heel terecht denk ik aan, Bert Blazen. Ja, er is wel wat begripsverwarring, hè? Ja, populisme is ook niet een woord waar ik veel mee kan eigenlijk. Vooral omdat op het moment iemand het woord populisme gebruikt, eigenlijk het gesprek al blokkeert. Zo zonde, want ik denk, we gaan het erover hebben. En u zegt nu, je kan er niks mee. Nou ja, even de reden, die klonk eigenlijk net door. Dan wordt er gezegd, het is populisme. En dan moet dat duidelijk zijn. Ja. Want die kant moet je niet op. Ja, maar die kritiek op u, hè, op uw beweging, ja, die hoort u net ook. Populisme, want je gaat luisteren, populisme. Ja. En ja, we gaan nog je verder. Doet beloftes die je niet kunt inlossen. Ook dat nou, ja, sterker nog, we willen niet alleen luisteren. We willen ook echt instrumenten geven aan mensen om hun eigen leefomgeving te beïnvloeden. Misschien is dat populisme plus, ik weet het niet. Maar ik vind in ieder geval een begrip wat het gesprek eerder doodslaat dan dat je het gesprek opent. Nou, het is denk ik vooral een stijl. Populisme, ik zou het zelf willen categoriseren als doen alsof er makkelijke oplossingen bestaan voor hele ingewikkelde problemen. Heidske van der Linden. Ja, sorry. Nee, heel goed. Ja, weet je, ik heb niks op met van die politieke wonderolieverkopers van het type stem op mij en dan zijn al je zorgen voorbij. En dat is toch wel voor mij een beetje wat populisten doen. Noemt u er eens een paar? Nou, ik denk dat je hebt gezien bij de Brexit waar dat toe kan leiden. Ik bedoel, zo'n bus laten rondrijden met een claim erop dat er 350 miljoen pond of zo terug zou gaan naar de NHS. Terwijl dat gewoon niet waar bleek te zijn. Ja, dat doet ontzettend veel schade. En dat zorgt er ook voor dat mensen een stem gaan uitbrengen op een heel ingewikkeld onderwerp. Ja. En zich laten beïnvloeden door emotie meer dan door feiten. Klopt. Geld terug naar de zorg in dit geval. Ja, nou ja, maar populisten beloven in één adem dat je oude omaatje voortaan 7 keer per dag door het park wordt gereden en dat je minder belasting gaat betalen. Mm-hmm. Zo werkt het niet. Ja, maar nu toch, want u noemt nou die Brexit. Maar even in eigen land. Wie is in ons eigen land nou echt een populist? Ik vind dat de PVV daar trekken van heeft, DENK. En het Forum voor Democratie. Maar de SP ook. De SP is ook een populistische partij. Ik wou net zeggen, ik zie het ook bij andere partijen en ook bij mijn eigen partij. Dat we allemaal er heel gevoelig voor zijn om mee te gaan in dat gevoel van, er is een kloof en we moeten ontzettend naar die burger toe en mensen aan het stuur zetten. Want Klaas Dijkhoff van uw partij kreeg nog niet zo lang geleden het verwijt plat populistisch te zijn. Toen ging het onder andere over harde straffen in probleemwijken. Nou ja, maar dat is dus het hele probleem met het en ik denk dat dat ook is waarom meneer Blazen aangeeft van ik kan er niet zoveel mee. Het is tegelijkertijd dus een soort van etiket geworden dat als iemand dat op je plakt als politicus, ben je vervolgens uitgepraat. Het is dus iets negatiefs per definitie, Esther Voet? Ik denk dat over het algemeen populisme inderdaad als etiket wordt gebruikt met je bent af voor wat betreft de discussie. En voor wat betreft de VVD, hè, VVD staat voor Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En dat vergeet men wel eens, want VVD wordt ook zo weggezet in een elite kader. Maar laten we wel zijn, het hele maatschappelijk middenveld is in principe een zijn potentiële kiezers voor de VVD. Er is ook helemaal niets verkeerd met dat woord volk. Zeker niet. En, en je merkt wel dat je soms het idee krijgt dat er het dédain is dat een aantal mensen die ervoor gestudeerd hebben denken dat zij wel eventjes de zaak op het volk kunnen gaan loslaten. Maar waar denkt u dan in dit geval over? Als u het daarover hebt, dédain en volk? Nou, dan heb ik het toch. Ik kom maar weer eens terug op D66. Ik vind dat, en je hebt het ook bij GroenLinks, bij GroenLinks-leden, dat ze heel vaak een air aan hangen van wij weten het en jullie weten het niet. Maar kijk bijvoorbeeld naar de Partij van de Arbeid. Dat is ooit een partij geweest die is echt opgericht voor de arbeider. Die wilde ook kunst meegeven aan de arbeider, de verheffing van de arbeider. En je ziet nu dat heel weinig van die arbeiders zich nog herkennen in de Partij van de Arbeid. Dat gaat allemaal naar de SP of de PVV. Of naar Code Oranje, want u was PvdA, Bert Blazen. Ja, zeker. En wat ik merk is vooral dat traditionele politieke midden, het brede midden, dat dat geen antwoord heeft op de vragen van dit moment. Waarbij mensen niet eens in de vier jaar hun stem willen afgeven en voor een heel pakket kiezen wat ze niet kunnen overzien. En mensen willen per thema meer betrokken zijn, soms ook niet betrokken zijn. En we zitten dus in een samenleving die diversiteit vraagt. En wat wij doen is one size fits all, alles in dezelfde mal proppen. Maar ik ben dat en zo toch proberen echt het op de stuim voor te stellen. Van de Linden. Nee, daar zitten we ook voor bij elkaar. Nee, maar het is. Ik denk waar dat is de revolutionair van destijds eigenlijk? Nee, de revolutionair. Ik weet niet of ik ooit revolutionair ben geweest in die zin. Maar ik heb inderdaad wel geleerd ook van mijn tijd bij Leven voor Nederland en nu mijn tijd in de Raad. Ja, want u was lijsttrekker, 22 jaar. Ik noem het nogmaals. We hadden Fortuin. Destijds kwam volgens mij ook nog de heer Tjaka kwam op het toneel. En toen Emiel Ratelband op het podium dreigde te komen, heb ik. En toen was de Heidske van der Linden aan het roer van een partij die door veel mensen ook als populistisch is omschreven. Ik herken veel van wat meneer Blazen nu zegt over wat hij dan mensen wil geven in hoe wij destijds met Leefbaar Nederland dachten dat we de wereld moesten veranderen. U hebt dat dus destijds verkeerd gedaan. Ik zou dat nu niet meer zo willen doen. Nee, wat hebt u gedaan waar u spijt van hebt? Nee, ik heb er geen spijt van. Ik heb alleen meer geleerd intussen. En ik heb geleerd dat, tenminste mijn overtuiging is, dat de mensen die ik in Hilversum tegenkom, wat ik net in het begin al schetste, zich vooral druk maken over hun directe leefomgeving, daar ook erg graag bij betrokken willen zijn. En dat is dus ook heel goed en heel begrijpelijk. Dat is heel goed. Wat heel begrijpelijk is, is dat ze daarbij vooral gemotiveerd worden door zaken die hen raken. Dus bijvoorbeeld iets wat je niet in je achtertuin wil, hè, wat we dan neerbuigen NIMBY noemen, maar wat ik ook niet in mijn backyard. Ja, maar ik vind dat dus niet negatief. Ik vind het heel begrijpelijk dat je opkomt voor jouw belang. Mm-hmm. Ik vind het alleen daarbovenop heel waardevol. En dat is het systeem wat ik waar ik echt van ben gaan houden en wat ik wil verdedigen. Is dat democratische stelsel wat wij met elkaar hebben. Waarbij je zegt van ja, daar waar ik de mogelijkheid heb, bemoei ik me er rechtstreeks mee. Want dan mag ik inspreken of een zienswijze geven of andere dingen doen. Maar er is ook een groep mensen, die kies ik. Omdat ze namens mij, omdat ik denk van nou, die staan zo in het leven als ik. Keuzes maken, kaders stellen en afwegingen maken. En dat is hartstikke lastig. Zoals bijvoorbeeld mensen van de VVD dat doen. Of mensen van de PvdA dat doen. Of van het CDA. Dan hebben we het over traditionele politieke partijen. Traditionele midden. Maar hebben die traditionele partijen, kunnen we dat nu zeggen, populisten groot gemaakt? Of Bert Blazen, hebben populisten die partijen klein gemaakt? Oh, nou ja, is dat niet een beetje hetzelfde? Maar in ieder geval, ik geloof dat mensen die vroeger in de tijdperk van de zuilen stemde op CDA, PvdA, VVD, die niet meer in die zeil zich bewegen, dat die mensen ontheemd zijn geraakt en dat zij nu dat het midden geen antwoord heeft op de zorgen van die mensen. En ik denk dat het met name komt omdat het midden niet die mensen meer hoort en ziet. En daarom trekken ze meer naar extremere. Daar twijfelt varianten. U over, want dat zie ik aan uw gezichtsuitdrukking, Esther Voet. Ja, en ook, kijk, wat je in ieder geval de partijen wel kunt nageven, zoals Pim Fortuyn destijds en ook de politieke partijen die daarna zijn gekomen, is dat ze dingen wel op de kaart hebben gezet waarvan een heleboel mensen voelden er zit hier iets mis en waar collectief de ogen voor werd gesloten. Ik denk dat dat het grootste punt is waarom populisten zo populair zijn geworden. Ze hebben dingen geconstateerd en waar het misschien een te moeilijk probleem was voor de politiek, hebben zij het benoemd. Ik geloof niet in hun oplossingen, maar hebben zij het benoemd, waardoor mensen wel zoiets hadden van ja, nou als je het nou hebt over not in my backyard, dat is wat gaande is in my backyard en het is nu eindelijk iemand die het zegt. Maar zijn populisten er dan alleen voor om dingen te benoemen? Nee, ik denk dat als we een bruggetje terugslaan naar die klimaatspijbelaars van het item hiervoor. Ik denk dat bijvoorbeeld ook een beweging als de Provo's of de studentenprotesten in Amsterdam destijds, die hebben natuurlijk ook zo hun invloed gehad op de koers die we met elkaar zijn gaan varen. Ik bedoel, dat midden waar we in Nederland altijd een stabiele centrumgroep van partijen hadden zitten, is natuurlijk nooit statisch geweest. Het is altijd wel in bewogen. Alleen, ik denk dat meneer Blazen zeker gelijk heeft dat het wegvallen van de zuilen ervoor heeft gezorgd dat mensen ontheemd zijn geraakt. Ik denk dat er meer speelt. Ik denk dat ook de snelheid van digitale ontwikkelingen, maar ook de economische positie van mensen, de druk waar ze onder staan, daar zie je ook, dat zie je ook terug in bewegingen als de gele hesjes bijvoorbeeld. Ik denk dat mensen zich heel terecht om een aantal dingen zorgen maken. Ik denk dat iedereen dat hier aan tafel deelt. Het is een veelkoppig, nou, monster kunnen we het niet helemaal noemen, maar wel een veelkoppig gegeven waar we nu een aantal aspecten van hebben belicht. Nog niet alle aspecten, maar ik beloof u en ook de mensen thuis dat we dat vaker gaan doen, want die verkiezingen komen eraan en dit begrip populisme zal ook weer vaak gemunt worden. Ik ga even nog naar Jan Vincent van Zuiden, want die is bij Vitesse tegen Heerenveen. Ik zeg net, ja, ik verwacht een lekkere wedstrijd. Jij dus ook, Jan Vincent. Is het dat ook nu? Ja, zeker, want op dit moment wordt het 1-1. Heerenveen is op voorsprong gekomen na 14 minuten door een doelpunt van Flap. Schitterend schot vanuit de as van het veld. Hij ramde die bal in het doel. Dat was een prachtig doelpunt van Heerenveen. Maar Mukhtar Ali, de man die voor het eerst in de basis staat bij Vitesse, die maakt er nu 1-1 van halverwege de eerste helft. Het is de eerste goede aanval van Vitesse. Had het lastig in het begin van deze wedstrijd. Vitesse kwam er niet echt doorheen, maar nu waren ze er heel goed doorheen gekomen. Eerst nog een schot op de lat van Darfalou en in de rebound is het Mukhtar Ali die zijn eerste doelpunt voor Vitesse maakt. En daarmee is de stand bij Vitesse tegen Heerenveen 1-1 geworden. Ja, ik had nog een heel mooi fragment klaarstaan. Kan ik nou niet meer laten horen, maar dat ga ik de volgende keer wel doen als het dan weer gaat over dat thema. Want dat is namelijk een fragment van een man die je niet zo snel zou verwachten bij het debat op rechts, namelijk Freek de Jonge. En die zegt, ja, dat populisme, dat vult ook een gat dat is ontstaan door de secularisatie. Nou, daar kunnen we het dan de volgende keer dan over gaan hebben. Ik zie dat iedereen het aan tafel in ieder geval een interessante gedachte vindt. Is het ook. Ik wil u allemaal bedanken voor uw bijdrage aan dit programma. Heiske van der Linden, Bert Laas. En ik wens u heel veel succes natuurlijk met Code Oranje. U mag op vele tonelen verschijnen. Vandaag was dit al een klein toneel. Dank voor uw bijdrage daarop. En Esther Voet, opiniemaker, graag tot de volgende keer. Zeg ik ook tegen u. En ik zeg tegen u dat u ontzettend moet gaan genieten van Langs de Lijn, dat zo dadelijk te horen is op deze zender. En morgen WNL op zondag op NPO 1, iets voor 9:30. Met onder andere staatssecretaris Mark Harbers. Nou, die had een week achter de rug. Fijne avond. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1 feliciteert Christian Akjol. Ja, goedenacht dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Met zijn programma Onze Man in Deventer wint hij de publieksprijs De Nachtwacht Award. Het programma waarin ik in mijn woonkamer in Deventer... Benieuwd of alle stemmers gelijk hebben? Luister deze week als columnist en schrijver Henk Spaan te gast is. Op NPO Radio 1. Onze Man in Deventer. Komende nacht om 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Ik heb gewoon te veel energie. Ja, zelf opgewekte zonne-energie. En die kan ik via PowerPeers delen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren. Eigenlijk hebben we onze eigen energiemaatschappij. Ook duurzame energie delen of afnemen? Kijk op powerpeers.nl. Power to the people. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobank-klanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Hey, noeste arbeider, petje af. Altijd die handen uit de mouwen. Maar, hoe is de koffie bij jullie? Op veel werkplekken wordt nog steeds matige koffie geschonken. Bah! Tijd voor actie. Ga naar meld.matigekoffie.nl. Start je petitie en maak kans op een Pelican Rouge koffiebar. Strijd mee voor goede koffie. Met de groeten van Selecta. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. Bah! Ga naar meld.matigekoffie.nl en start je petitie met de groeten van Selecta. Bij Mazda maken we niet zomaar auto's. We laten onze handen het werk doen. Zelfs de mallen voor de carrosserie worden handmatig gevormd en mogen maximaal 1 mensenhaar afwijken. Uitzonderlijk vakmanschap. En het is dat verlangen naar kwaliteit dat onze auto's zo bijzonder maakt. Dat voel je. Mazda. Drive together. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals slagers gehaktballen of gemengd gehakt. Grootverpakking voor €4.